on the river Mississippi, with Jesus by my side. But I'm a poodle child. Sziasztok, ez a BB Rádió. Megint Devil's Train-nel kezdünk, mert miért is? Két oknál. Mert kijött egy új klip, és ezt valaki ajánlotta nekünk levélben. Amit én már tudtam, úgyhogy amúgy is gondolkoztam, de ha már ő is beküldte, meg Devil's Train is, ami ugye nekem az egyik kedvencem. Te tudtad azt, hogy a Devil's Train az egy side project igazából? Nem. És akkor mi a fő projekt? Itt arról van szó, hogy több zenekarból összeállt egy társág kvázi örömzenélni, és annyira jól működött a dolog, annyira nagy sikere lett az első Devil's Train című albumnak, ami ugye 2012-ben jött ki, hogy gondolták, hogy folytatják, hogy csinálnak még egyet. Tehát az eredetileg az a Devil's Train Project, az lehet, hogy csak egy album lett volna, de szerencsénkre nem csak nekünk tetszik. Hanem hát ez is. Valahogy úgy indult, mint a Jack-Jack, csak ebből lett is valami. Igen. Tehát nagyjából úgy, az énekes, például akinek az Istenek nem teszem a neve, a Mystic Prophecy nevű bandából van. Amit nem ismerek. meg... Lehet, hogy őket is be kéne játszani. Több ilyen ismert zenész is van. Egyébként a Mystic Prophecy se rossz, de ez nekem egy kicsit, hogy mondjam, az egy kicsit ilyen elvontabb zene, nekem ez egy kicsit szimpatikusabb a Devil Train mindenképpen, tehát nem teljesen ugyanaz a két dolog. És hát mindegy, örülünk, várjuk a lemezt, nem sokára meg lesz, és természetesen gondolhatod, hogy majd nagy sikerre lehet kapni a magyar lemezboltokban. Nyilvánvaló, ahogy ez lenni szokott. Tehát nagy vannak még egyáltalán lemezboltok? Ilyen nem van, tudom. Nem ment még tönkre az összes? Nem tudom, egyáltalán nem is tudom, hogy hol lehet manapság zenét kapni. Interneton, beírod internet.hu, és akkor... Ja, de milyen módon veszik meg az emberek a zenét? Hát MP3-ban. Tehát egy ilyen bankkártyával, utalással fizetsz, mit tudom én, $1, és akkor megkapod a számot, vagy fizetsz $10, és akkor megkapod az albumot. És a komplett albumot is így le lehet költeni? Persze, ez működő dolog. Nem szoktam nagyon használni, de vannak ilyen webstore. Csak ugye az a baj, hogy amit általában mi keresünk zene, az nem nagyon hozzáférhető ilyen módon, legalábbis nem tudom. De majd ennek utána nézek, ez érdekes. Mert én például szívesen fizetek ilyen dolgokért. Semmi bajom nincs azzal, hogyha ezeket a dolgokat meg kell venni. Ez annak a kapcsán is érdekes, hogy felkerült a Támadás 2 megint torrentre, és kaptam egy kiváló faszkalaptól egy üzenetet. Az edző válaszolba, hogy akkor most azok, akik nem tudják megvenni a DVD-t, akkor le vannak szarva. És, hát, hogy nem tudják megvenni. Azért nem veszik meg, mert nem tudják megvenni, ugye ezen volt a hangsúly. Igen, tehát akinek nincs 2500 forintja egy DVD-re. Az szegény, enyhén nem okos barátom, ő azt hiszi, hogy mi ezzel tudunk kalkulálni, hogy mi van azzal, azokkal a mély szegénységben élő emberekkel, akik nem tudnak megvenni egy DVD-t. Tehát nyilván én egy filmet úgy állok neki készíteni, hogy mindenképpen szeretném, hogy mindenkihez ingyen eljusson, mert nekem is ingyen volt minden. Nekem az 1 milliós kamerát ingyen adják, nekem a benzint ingyen adják, az időmet, a munkámat ingyen adják, sorolhatnám. Tehát ez egyszerűen az ilyenfajta gondolkodás, hogy minden ingyen jár embereknek, ez kurva durva. Számomra rohadtul felfoghatatlan, hogy lehet valaki ilyen seggfej, hogy így gondolkozik. Tehát az a baj, hogy a mi életünk az nem tud szociális alapon működni. Ez van, tehát nekünk is meg kell élni valamiből. Nekünk is a technikai eszközöket meg kell venni valamiből. A Támadás 3 projekt szóba került, meg lett az ötletem, hogy mit lehetne megcsinálni, mint Támadás 3. Olyan szinten költséges a dolog, hogy meg kellett kérdeznem a szájteket, hogy tudnak-e támogatást adni rá, mert itt komoly pénzekről van szó, tehát jóval több, mint 1 millió forintról, csak mint utazási költség. Csak erre kértem támogatást a cégtől. Egyáltalán nem biztos, hogy be fogják vállalni, és nem röhögnek ki vele, és tehát nem tudom, hogy mi lesz, várom erre a választ. Nem gondolom, hogy ez vicces lenne, és hogy valószínűleg nem röhögnek majd. Lehet, nem röhögnek, hanem sírnak, de egy nagyon exkluzív dologról van szó, amiről persze nem beszélhetek, de nyilvánvalóan ezeket a dolgokat azért csináljuk, hogy aztán akinek azzal törődjünk, hogy valakinek nincsen 2500 forintja DVD-re. Kapitalizmus van, verseny van, kereslet és kínálat. Tehát, nem is mennék ebbe bele, hanem egyszerűen föl kéne már fogni, hogy nincsen minden ingyen. Nincsen minden ingyen. Nekünk sincs ingyen, én se kapok ingyen motort, nem kapok benzint, nem tudok zabálni ingyen, semmi. Az egész élet arról szól, az ingyen embere seggfejeknek, azoknak az egész életük ingyen lesz, nekik is ingyen kell majd mindent csinálni, és akkor így nem él meg senki. Tehát ez a tipikus magyar tróger hozzáállás, hogy minden ingyen kell. Mi lesz azokkal, akik nem tudják megvenni a DVD-t, meg nem tudnak eljönni a moziba? Bocs, azoknak van 114 darab BBTV, azoknak ott a Támadás 1, azoknak ott a Világbajnok 2 része, azoknak ott az Arnold Story, azoknak ott a nem, hány filmet csináltam, nem is tudom. Hát ez most számolj össze, akinek két anyja van. Na mindegy, nem jut eszembe, nem csinálom túl sokat, csak nem jut eszembe. Tehát azoknak ott van mindez, ami ott van ingyen. Tehát még mi nem kéne még? Hát még a Támadás 2 kéne. Tehát én nem csinálhatok egy ilyen mikrovállalkozás szinten egy olyat, amiért pénzt kérek. Tehát a többiek meg tudják venni, de adjam ingyen oda másoknak. Tehát az egyik megveszi, a másik nem. Tehát nem csináltok semmit, hogy legalább a töredéke visszajön pénzbe a befektetett munkának. És ezt meg a seggfej le is írja. Az a kemény. Tehát nekem semmi bajom a torrentezéssel, mindenki torrentezik, mi is torrentezünk, de olyan dolgokat torrentezünk, amit nem lehet megvenni. Nyilvánvaló. Tehát most például most rendszerezem a zenei adatbázisomat, és most jön le X zenekarnak a komplett diszkográfiája. Büdös életben nem tudnám megvenni sehol. mert nincs, nem kapható, nem létezik. Tehát ilyen egyszerű. De valakinek megvan. Tehát ilyen esetekben megértem. Nem haragszom azokra, akik letöltötték a Támadás 2-t, egyáltalán volt egy lehetőség. Tudom, hogy letöltötték, mert volt, aki nekem mesélte, hogy ott miket irkáltak, amik fönt volt. Volt, aki letöltötte, megnézte a moziban, és utána letöltötte, mert nem elég egyszer megnézni. Ez az embernek jól esik, tehát szívesen kiraknánk ezt. Nincs ezzel semmi bajom. De nekem tiszteletbe kell tartani mindazokat az embereket, akik hajlandók voltak eljönni a moziba megnézni, kifizették. Hajlandók voltak megvenni a DVD-t, és kifizették. Nekem ezeket az embereket tiszteletbe kell tartanom. Ezért nem fogom támogatni, hogy faszfejek föltegyék a torrentre, és lehessen ingyen tölteni, hiszen ezek a srácok pénzt adtak érte, és nekem ez fontos, hogy az ő kvázi érdekeik ne sérüljenek. Ilyen egyszerű. Úgyhogy, ha valaha a Támadás 2 föl lesz webben, akkor majd én eldöntöm, hogy fölrakom webre, nem fasz Józsi fogja eldönteni. Tehát nem azokra haragszom, akik letöltötték, hanem arra a köcsögre, aki feltöltötte. És mit csinált ezzel? Gyakorlatilag az én munkámon akart népszerűséget szerezni magának. Ennyi a történet. Tehát nem azért töltötte őhez fel, mert ő olyan jó szívű, és meg akart osztani másokkal, hanem azért, mert egy köcsög, aki ebben a kis torrentező szénában ezzel akar sztár lenni, hogy na, ő a fasz a gyerek, ő feltöltötte, mert ennyire gerinctelen egy gyökér. Egyébként a múltkor, ugye már nem először került fel a torrentre, és amikor először feltöltötte valaki, akkor utána be is ír neked az edzőválaszolba, hogy ő azért töltötte fel, mert ha már megvette, akkor ő úgy döntött, hogy hadd lássa másik. Nem, ezt nem nekem írta az edzőválaszolba. Nem? Biztos? Á, de úgy, ezt valahol írta, valahol. Szerintem a Facebookon, tehát a föltöltötte a faszkalapot. Lehet, hogy elküldte neked valaki az edzőválaszolba. Igen, igen, pontosan. Nem pontosan, tudom, én azt láttam, nem a Facebookot. De nem, az edzőválaszolba költötte föl valaki. Ezt, hogy a faszkala feltöltötte, és utána ezt berakta a Facebookra, és akkor odaírta ezt, hogy azért, hogyha már ő megvette, akkor lát. Tehát érted? Tehát ő eldöntötte, hogy ha megvette, akkor hadd nézzék meg mások. Tehát ő csak eldöntötte, az a baj, nem hogy te. A büdös gyökér nem érti, hogy egy DVD-vel nem azt a jogot veszi meg, hogy ő ezt sokszorosítsa, hanem azt, hogy neki meglegyen a DVD, meglegyen a tárgy, megnézhesse akármikor. Ilyen egyszerű. Tehát lehet másra adott készíteni saját használatra, ugye? Tehát nem is az, most nem van. Is a jogi, meg a szerzőjog a kérdés, az kutyát nem érdekli. Most a morális kérdésről beszélek, meg a gerincről. Arról, hogy ez egy kis mikrovállalkozás, és miért kell egy kis köcsögnek egy ilyen dolog miatt, hogy végre vette valaki a fáradtságot, és ezt megcsinálta, úgyhogy nem áll mögött egy hollywoodi filmstúdió. Szerinted egy hollywoodi filmstúdió hol érzi meg, hogy letorrentezel egy filmet? Sehol, tele vannak. De ez meg egy kis mikrovállalkozás. Valaki vette a fáradtságot, hogy a sportért megcsinálja egy ilyet, és egy ilyen kis büdös köcsög meg ezt nem fogja föl. Tehát pont az ilyen férgeknek nem szól az egész történet. De mindegy, nem akarok egyébként panaszkodni, meg ebben belemenni, csak ez egy érdekesség, és a legjobb poén az egészben nem ez, hanem ennek van egy ilyen kis oldalvize, egy ilyen oldalága, mert amikor az edzőválaszolba beszélgetünk erről a témáról, és válaszoltam ennek a kérdést ilyen módon felvető idiótának, hogy ugye akinek nincs rá pénz, akkor az le van szarva. Kvázi, hogy én vagyok a geci, hogy aki nincsen pénze, akinek nincsen pénze, és nem pénzért vesz tőlem valamit, azzal már nem foglalkozom. Erről vagyok híres egyébként. Tehát a tizenvalahány év alatt semmit nem csináltam ingyen. Abszolút. Nem tartottam szemináriumot, sorolhatnám semmilyen tartalom nálunk, minden fizetős volt, ebből vagyok milliómos. Nem arról vagyok íres, hogy olyan hülye vagyok, hogy minden pénzemet visszaforgatom ebbe a semmiért gyakorlatilag, hanem pont arról vagyok híres, hogy hogy meggazdagodtam itt a sok szegény, nyúzzuk a népet itt a BBTV-vel, meg a bodybuilderen, tehát tényleg kizsákmányoló férgek vagyunk. És ugye, amikor földadta ezt a kérdést, akkor írtam egy mondatot, azzal kapcsolatban, hogy nekem az a jó, hogy azért szeretem az ilyen embereket, akinek nincsen pénze egy 2500 fontos DVD-re, mert neki jár. Neki nincs pénze, neki jár ingyen is. Tehát mindenkinek minden jár ingyen. Nekem meg persze ingyen volt a benzin, ingyen volt a kamera, sorolhatnám. Tehát amikor most, hogy a 250 ezer fontos objektíven el van romolva, azt is ingyen fogják megcsinálni, vagy ingyen vehetek 250 ezerért újat, gondolhatod. Az nyilván. Az 250 ezer az hány DVD-nek az ára? Az éppen 100. Erről ennyit. Szóval pont azt ragoztam itt, hogy nekem ingyen volt a benzin, meg ingyen van az időm is. És a következő mondatban írtam egy olyat, hogy a gyerekem alig lát. És itt folytattam a mondatot erre. Képzeld el, hogy gyakorlatilag kaptam e-maileket, amiben szemorvost ajánlanak. Ez így megvan ez a sztori nektek? Most, hogy hallgatok minket, Bodybuilder Rádió Budapest 2015 január közepén. Leírtam, hogy a gyerekem alig lát. Az előző mondatban az időmről volt szó, a következő mondatban, hogy gyerekem alig lát. És szemorvosokat ajánlgatnak emberek. Szövegértelmezés, bazmeg. Szövegértelmezés. A gyerekem alig lát, zárójel, engem, mert nincs időm itthon lenni és vele foglalkozni. Nem azt írtam, hogy a gyerekem látássérült. De ennyire kibaszottul nem tudtok olvasni. Illetve remélem, hogy ti tudtok. Nem az a probléma, de vannak, hogy nem tudnak olvasni. Nem. Az a probléma, hogy amikor valaki éppen arról beszél, neki milyen rossz, akkor tipikusan beszokott dobálni ilyeneket, hogy ő beteg, hogy neki gyereke van, és ő a gyereke beteg. Azt tudjuk, hogy te nem vagy ilyen, illetve én tudom. Én nem mennék bele ennyire összeesküvés elméletbe. De ez nem összeesküvés elmélet. Hát ez nem azt mondtam, hogy a gyerekem beteg, ezért sírok, nem erről van szó. Arról van szó, hogy faszfejek olyan dologért, amit én nem akarok ingyen közzétenni, mert kurva sok munka van benne, és szeretném a költségeket visszahozni. Ugyanis képzeld el, hihetetlen, most be fog szarni, a DVD gyártó se ingyen gyártja nekem. Úgy tényleg? Ezt gondoltad volna? Pedig én azt hittem, hogy... Nagyon sok ingyen munka van a támadásban. Mindaki segített, senki nem pénzért segített. Én se pénzért, tehát én se kerestem rajta semmit. Tehát így bőven mínuszos vagyok. A DVD bevételekkel meg minden együtt is. De... De a DVD-t sem ingyen gyártották. De a DVD-t sem ingyen gyártották. És nem gondolom azt, hogy ez ennyire összeesküvés elmélet szintű kellene legyen, hogy de mindenki panaszkodik, hogy jaj, én azért vagyok gyökér, mert a gyerekem beteg, meg azért vagyok lustafasz, mert a gyerekem beteg, meg azért sírok, mert a gyerekem beteg. Én soha nem sírnék, hogy a gyerekem beteg, tudod miért? Mert a gyerekem nem lesz beteg soha, mint ahogy én sem vagyok beteg soha. Hát ez másrészt, hogyha lenne is, senkinek semmi köze nem lenne hozzá. Persze, tehát nem. Itt erről van szó, hogy egyszerűen az én időm az ugye másnak, az edzőválaszolban faszságok kérdező hülyéknek se drága az én időm. Nekik is ingyen van az én időm, aki azt képzeli, hogy majd írok neki egy könyvet az edzőválaszolóban, mert baszott el olvasni a sárga kapszulát. Ugye az én időm, a másfél év munka, ami benne van a támadásban, ugye az ingyen van. Úgyhogy jár mindenkinek ingyen a támadás DVD. Ez így működik. Szóval nem. Ez nyilván nem. Tehát ha lesz támadás 3 DVD, én feladottam azt a szájteknek, hogy csináltunk egy ingyenest. De akkor ő fog legyártani, és ők állják a költségeket, és engem kompenzálni fognak. Akkor ez így működik. De mondom, erről nem is beszélnék, mert lehet, hogy semmi nem lesz az egész történetből. De mindegy, szóval megdöbbentő hülyék tudnak lenni az emberek. És én azt is mondtam ennek a mókusnak, hogy remélem, hogy sok ilyen ingyen emberrel fog találkozni életében. Egyébként hozzáteszem, most pont egy motorszerelő műhelyből jövök, ahol egy nagyon érdekes járművel találkoztam, amit majd meg fog írni Total Bike-ra. Ez egy moped autó. Ezt mutattam neked. Igen. Most a moped autó az egy érdekes jármű kategória Magyarországon, meg a világban. Ezt azért találták ki, hogy legyen egy olyan robogó vagy segédmotor szintű jármű, amit jogosítvány nélkül lehet vezetni, de van neki kasznia, és nem ázol meg az esőben, és tudsz volna menni télen is. Ezt Magyarországon nagyon nehezen sikerült ezt a kategóriát honosítani. Halálba szivatták a moped autó használókat. Mindenféle, ugye a magyar hülye, a közlekedési minisztérium által elfogadott jármű kategóriákban ez nem illett bele, de Magyarországon olyan szinten van, hogy amikor én 1998-ban végre levizsgáztam motorból, mert előtte évekig jogsi nélkül motoroztam, de ezt titok, akkor még mindig ott tartott a motorkerékpár tanfolyam, ha jól emlékszem, hogy a motorkerékpar általában léghűtéses egyhengeres. Tehát ugye az oktatás rohadtul el volt maradva, ez lehet, hogy egyéb területeken is így van, például iskolában, iskolai vagy egyetemi oktatásnál, bár én attól félek, hogy már meg van reformálva az oktatás, és most már ótvarfasságokat tanítanak, ugye erről már beszéltünk egy-két esettel, és ti a hallgatóink is küldtetek nekünk erre példákat. Az a lényeg, hogy tehát ezt a járműköteget nagyon nem tudták hova tenni, és ugye nem úgy működik ilyenkor, hogy a illetékes minisztériumban reagálnak arra, ami történik, hanem ilyen. Mindenkit megbüntetünk, ész nélkül szarunk bele, szívják meg nyugodtan. Tehát Magyarország az az ország, hogy egy elmebeteg a minisztériumban kitalálja, hogy mostantól a járművethez olyan adásviteli kell, amiben mindenféle fasz nyogi nyilatkozatot beleírnak, nem mint a polgári törvénykönyvnek nem kéne szabályozni, és azért nem kéne beleírni minden egyes szerződésbe, de nem baj, az elmebetegek ezt kitalálják, hogy miket kell beleírni, de viszont erről nem fogsz tudni sehonnan. És esetleg még a hivatalos honlapra, a minisztérium honlapjára se, vagy a mi ez, az okmányirodák honlapjára se fogják ezt feltölteni, és amikor mész átíratni az autódat, akkor közlik veled, hogy az a szerződés nem jó. Beszéltünk már ilyesmiről? Szerintem volt már ilyen. Tehát képzeld el, hogy Ha jövő hónapban kitalálják, hogy az eddig levő adásvételi nem jó, de te a múlt havival viszed oda, akkor így visszadobják, hogy nem lehet átírni. És akkor ilyenkor megkérdezed, hogy akkor mi van? Semmi. Nem lehet átírni. De hát a másik már eladta. Én megvettem. De nem jó, írjatok új szerződést. De nem lehet új szerződést írni. Kezit csókolom. Mert ő azt a szerződést elvitt és leadta a másik okmányirodába. És vagy ugyanarról a járműről írok még egy szerződést, azt tetszik tudni, okirat hamisítás. De hát, ennyi. És ez Magyarország. Na, körülbelül ezen a szinten volt a mopedautó kérdés is. Különböző joghézagokba kapaszkodva emberek próbáltak lobbizni, hogy ezt lehessen használni. A faluban, akinek mopedautója volt, az vagy megbaszta a rendőr, vagy nem baszta meg a rendőr. Most fogalmam sincs, hogy mi van. De én úgy tudom, hogy most már van mopedautó rendszám, de ez attól függ, hogy a mopedautó hány köpcent is. És most egy rendszám nélküli mopedautót találtam. Pontosabban a Red Service-ből szóltak, hogy ez nekem tetszeni fog, és menjek át röhögni. Képzelj el egy 50 köpcentis robogó motorral hajtott mopedautót. A mopedautó az egy picike autó, kisebb gyakorlatilag, mint a Smart, de olyasmi ilyen buta formájú autó, és de van neki kis orra minden, és abban benn van egy 50 köpcentis robogó blokk. De rendes autó, rendes műszerfalla, kormánya, ajtaja van minden, tehát magyarul nem ázol meg benne. És hát ezt most úgy kipróbáltuk, és tudod, mi jut eszembe? Na. Az a mondat a Birodalom visszavágból, amikor Han Solo felvágta a Tantaun hasát. Ez egyébként ez a mondat nekem gyakran eszembe jut. Gondoltam, hogy büdös lesz, de azt nem, hogy ennyire. De gondolom, hogy nem büdös, hanem nem, inkább hát szar. Gondoltam, hogy szar lesz, de azt nem, hogy ennyire. Tehát valami elképesztően szar jármű ez a mopedautó, kurva röhelyes, futva majdnem utolértem gyakorlatilag. Amikor Bálintot, Spanya Bálint haveromat elküldtem, hogy menjen vele egy kört, hogy én föl tudjam menni a kis kamerámmal, mert mondom, ezt föl kell venni videóra, és az annyira röhelyes, akkor gyakorlatilag futva majdnem utolértem, pedig nem vagyok egy futóbajnok, kellett neki egy padlót nyomni, hogy el tudjon hagyni. És hát iszonyat. Egyébként mókás rohadtul, de most képzeld el, hogy egy ilyen láncfűrész motor a hátad mögött bőreg 48-as fordulaton, és mész gyökkettően. Ez csodálatosan hangzik szerintem. Hát ugye azon gondolkoztam, hogy egy ilyen járművet miért vesz meg valaki? Vagy azért, mert kurva hülye. Ez az első ok. Hát ez poénból lehet venni ilyet, vagy esetleg poénból lehet építgetni ilyet. Ahhoz nem elég olcsó egy ilyen, meg azért nem, annyira nem üzembiztos. És képzeld, hogy ez egy, egy lefosott szar. De akinek van pénze, az egy valami luxus szart fog venni, nem egy ilyen lefosott. Hát de poénból lehet ilyet akkor is. De mondom, lefosott szar, így ahogy mondom, lefosott szar, annak is néz ki, akinek van pénze Magyarországon, az nem egy lefosott szart fog venni, ez villantani akar valamiben. Nem egyértelmű, lefosott szart, nem csak nem nagyképű emberek nem vesznek, hanem normális emberek se vesznek lefosott szart, hiszen minek vegyen lefosott szart, csak nyűj van bele. Tehát pont arra gondoltam, hogy ez vagy valami kurvára elvont ember, vagy nagyon hülye, vagy egy valami életművész tényleg. Ugyanis azt nagyon sokan nem tudják, hogy például egy olyan autót, mint a Citroen BX. Ami egy nagyon jó autó. Nem, ez egy nagyon rossz autó. Mi ez? Mi bajod vele? Alapvetően nekem tetszene a BX. Egy jó formájú autó, egy kényelmes autó, nagy csomagtörre, nagyon praktikus, de hát Citroen szegény, francia autó, francia technika, hidropneumatikus rugózással, horror. Ezek az autók már... Nagyapámnak egyébként olyan volt. Komolyan? Aha, de már nincs neki. Autó. Már nincs meg már, vagy 10 éve. Tehát nagyon jó, mert hát jó vele menni, ugye? Jó. Mert kényelmes vagy minden. Na, de ezek eltöntek ezek az autók, vajon miért? Hát mert tönkre mentek, és kurvára lehet őket javítani, tehát a szervizelés hát, az rémálom. Igen, igen. A hetes, hát oké, de azért egy 15 év alatt úgy elromlik valami. A Bengül korszak 7-es BMW is eltűntek, alig van 7-es BMW-ből, az előző generáció 7-es BMW-ből alig van. Miért? Mert szar. Nem is az, hogy szar, hanem Magyarországon ugye nem fogják a parasztok, hogy amikor vesz egy luxus autót, akkor annak a luxus autónak olyan szintű szervizköltségei vannak. Ugye X5-ös megveszi a gyökér, kell rá a téli gumi. Mondja a gumis, hogy hát 400 ezer lesz. Hát, de hát az Opel Astra arra csak 60 volt. Tehát ugye ez a szint Magyarországon, és amikor én látok egy Citroen BX-et valahol, ami egy abszolút semmiben lenézett autó, ez csak te meg én, meg azok, akik értenek az autókhoz, azok tudják, hogy mi ez a Citroen BX, de egy átlag ember, az látja, hogy valami üreg szar, de veterán autónak meg nem elég öreg, érted? Meg annak nem elég formás, mert ez már a 80-as évek igen. Kicsit közepe. Kocka, kicsit űrhajós dizájnjának a szülöttje. És tehát számukra ez egy teljesen értéktelen autó, de én tudom, hogy akinek BX-e van, az egy kurva gazdag ember. Mert aki ezt a szart tudja szervizelni, állandóan a hidropneumatikus rugózást tudja javítgatni, és 20 000-eseket úgy hordja a szerelőhöz, mint máshogy kiköpi a rágót naponta, az egy marha gazdag ember. Tehát erre csak azt tudom mondani. Persze itt némileg persze viccelek, de akkor is. Tehát vannak olyan dolgok, amiről nem gondolnád, hogy mennyi pénzbe kerül, és vannak olyan hülye szenvedélyek, hogy nem gondolnád, hogy ez igen, ez egy fanatik. Főleg amikor én szakadt BX-et látok, meg van még egy-két ilyen speciális autó egyébként, na, akkor azt gondolnád, hogy ez egy csöves, én meg tudom, hogy ennek az embernek kurva sok pénze van, mert erre a szarra nagyon sok pénzt kell rákölteni. És lehet, hogy egyébként valami kattanása van, és azért jár egy ilyennel, vagy nem akar annyi pénzt kiadni egy újabb autóra, de biztos, hogy van lóvé, mert egy ilyen szart fenntartani, az horror. Ugye a moped autó... De ugye nem mondtad el, hogy konkrétan miért hajtotta ez az ember ezt a moped autót. Ja, igen, igen, volt. Hát a sztori lényege, hogy ezt miért van valakinek moped autója, és képzeljétek el, hogy teljesen reális a sztori, azért van moped autója, mert ezzel jár a kocsmába. Mert egyébként egy nagyon, nagyon jó fejcsávó, az ilyeneket én is szeretem, abszolút. Én nem találkoztam a tulajjal, azt megjegyzem, tehát az a lényeg, hogy elvették már a jogosítvány hitas vezetésért. Tehát mondjuk, tehát én az összes gyökeret picsán rúgnám, aki ittas vezetéssel mások életét kockáztatja, de ettől most vonatkoztassunk el, nézzük a humoros oldalát. Az összes jogosítványt elvették, és tulajdonképpen amikor elveszik a jogosítványodat, mondjuk autóval vagy, akkor nem fogják elvenni automatikusan a motorjogsidat, meg a segédmotort. És ugye neki megvolt 14 éves korából valószínűleg a segédmotor jogsia, az még érvényes, és most azzal tud csak közlekedni. De ugye a B-kategóriás jogsival ez jár automatikusan. Nem így működik. A segédmotor az nem jön vele? Nem. Tehát B-kategóriás jogsival te jogosult vagy segédmotorra, igen. De nem kapsz külön jogosítványt. Akkor van segédmotor jogsid, ha te 14 évesen levizsgáztál, és a fizikailag a kezedben van egy jogosítvány. Aha, érted? Okay, de normálisan nem jön a B-vel, a B kategóriával vezetheted, de egy jogsid van. Nem kapsz külön egy kis motorjogsit is. Aha. Be van ütve a B-be, illetve a jogosítványon be van ütve. Most ha neked megvan még régről az a jogosítványod, és érvényes, akkor tök jó, mert amikor ittas vezetésért vagy akármire elveszik a másikat, akkor tudod ezt használni. Na és az emberünk ezért vett most moped autót, hogy tudjon mászkálni a faluba, meg el tudjon menni a kocsmába, mert van neki robogója, de azért még se ázzon, megérted? És ilyenkor nem fáj neki az a 400 000 forint, amiben ez a rony szar van neki. Meg ugye megvan ennek az az előnye, hogy azzal nem esel el, hogyha esetleg biztosan vezet hazafelé. Az a hátránya van, hogy jó megbasznak a rendőrök, ha elkapnak, úgyhogy minden bizonyal ez az ember elmegy a moped autójával, 30-al a kocsmáig, és utána a sofőr szolgáltat kihívja, hogy hazaszállítsák őt meg a moped autóját. Nyilvánvalóan. Erre tippenek. De mindegy, hát most erről hadd ne alkossak erről a dialogról véleményt. Mindenesetre ez egy szinten poén, egy másik szinten rohadtuk szomorú. De mi nem értjük meg a kocsmázást, ugye? Nem. De miért nem? Mert nem szoktunk. Mert nem iszunk alkoholt, legalábbis én nem iszom, az biztos. De hogy miért nem iszom alkoholt, az egy érthetetlen dolog, hogy miért nem akarom, hogy legyen valami, amitől hülye leszek, nincs józan gondolkodásom, és legalább másnap, miután meghalt 1 milliárd agysejtem, még szarul is érzem magam. És rohadt szánalmasnak tudnám érezni magamat, hogy nem tudok szórakozni, anélkül, hogy valami szart megígyak. Szóval én igazából nem értem, miért nem iszom alkoholt. Na de zenéljünk. Jöjjön egy magyar zene. A Hely de Pitypang virágzik a mezőn című dala címbalom zenekarton. Nem, egyébként nem az jön, hanem ez a Strong Deformity lesz, és egyáltalán nem fogod tudni, hogy magyar zene. Ez az Imaginary Adventures című szám, ami egy olyan magyar bandától valaki előtte Extreme Deformity-nek hívtak, és sokkal kevésbé játszott dallamos zenét, de mivel szart se tudok róluk, ezért most ezt egyelőre nem akarom ezt a kérdést ragozni. Minden esetre ez egy feltűnően jó számuk volt annak idején, és ez így megmaradt az agyamban, hogy ezt majd egyszer bekettenünk a rádióba. That's free and easy. ez volt a Strong Deformity, aztán a következőben lesz még egy magyar zenekarunk, és nem a Pokolgé, hanem egy kúrva jó kis magyar zenekarról, mert egy kicsit hosszabban fogok beszélni, de most visszatérünk a lényegesebb témákhoz. A Charlie Hebdo ügyről azért nem akarok különösebben beszélni, mert audioblogban, ami talán egyszer majd kész lesz, abban egy kicsit kiragoztam a témát, és hát nem biztos, hogy le kéne lőnöm kétszer ugyanazt. Minden esetre elmebaj. Nem az a legnagyobb elmebaj, hogy büdös férgek oda mennek és megölnek embereket, mert ők úgy gondolják. Tehát nem tudom, hogy ezt ismeritek-e, a magyar jogban például van egy olyan, hogy önbíráskodás, ami azt jelenti, hogy te nem dönthetsz el ügyeket, ha téged ér egy atrocitás, arra nem válaszolhatsz úgy, hogy pofán vered az illetőt. Ez nagyon szomorú, de ez így van. Tehát nem követhetsz el olyan cselekményt, ami nem megengedett a törvény által, vagy a törvény által szankcionált cselekmény, ami szabálysértésnek vagy bűncselekménynek minősül. Te egy ilyen cselekményt nem követhetsz el azért, mert te ezzel valami úton, módon az igazodnak érvényt akarsz szerezni. Ezt lehet, hogy jogilag nem jól fogalmazom meg, de az önbíráskodás az az, hogy téged valami szerinted igazságtalan dolog ér, amire olyan eszközzel válaszolsz, amit a törvény nem enged meg. Ez az önbíráskodás. És Magyarországon nagyon súlyosan sújtja a törvény ezt a dolgot. Beszéltem ugye a Pattogatott kukorica című kiváló filmről, rádióban, vagy csak neked beszéltem? Szerintem nem beszéltél róla a rádióban. A Pattogatott kukorica az egy legendás budapesti történet, ami arról szól, hogy volt egy pár, akik pattogatott kukoricát árultak konkrétan a Blahán, és volt egy hajléktalan, aki ott sertepertét körülöttük, és mindig adtak neki egy kicsi kaját, meg minden, és amikor elkezdett menni a pattogatott kukorica árusítás egy kicsit jobban, akkor felvették magukhoz mindenféle ilyen munkára, és adtak neki melót, meg pénzt. És bejáratos volt a lakásukba, és kifigyelt, hogy hol tartják az összekapart lóvéjukat, és meglépett a pénzzel. És mindenük oda lett, lakást akartak venni, gyereket akartak, és a hajlékos az lelépett az összes lóvéjukkal. Ez már egyébként egy beszédes történet. És nem árt az embernek a fejébe vésni, hogy hogyan bízzon meg másokban, meg hogyan segítsen másoknak. De ugye elment a pár a rendőrséghez, a rendőrség leszart az ügyet, nem tudtak semmit csinálni, ezért felfogadtak két alvilági behajtót. Az egyiket a legendás Hipós Feri játszotta, és a behajtók elkezdtek nyomozni, hogy hol van az ember. Udvariasan megkérdeztek mindenkit a budapesti éjszakában, hogy aki ismerhette, hogy hol van, ami azt jelenti, hogy persze összevertek mindenkit, amennyire csak lehetett, vagy legalábbis elég komoly darálás ment a városban, és a végén megtalálták a hajlékost, de úgy, hogy már gyakorlatilag nem volt meg a pénz, mert fontos dolgokra elköltötte, elkurvázta, ilyenek tehát ezek a dolgok, és ugye a végén ezt az egész ügyet felgöngyölítette a rendőrség, mert ugye már annyi balhé volt, hogy a rendőrség ráment erre az ügyre, elkapták őket, és az élet igazsága az, hogy ha jól emlékszem, akkor vagy valami röhelyi büntetést kapott a hajlékos, aki ellopta a pénzt, vagy semmit. Vagy valami felfüggesztettet, vagy valami lófasz, nem tudom, de ilyen semmi. Valamit valószínűleg kapott, de hát ugye nyilván. Nem emlékszem, nem akarok hülyeséget mondani. A két behajtó, akik ugye végigverték a várost, ők kaptak ilyen 4-5 évet, ha jól emlékszem, és a csávó, akitől ugye a pénzt ellepték, ő megkapott egy 8-ast. Ez volt az igazság, önbíráskodás. Ha te valami, tehát ezért komolyan börtönbe lehet kerülni, elmész, valaki tartozik a haverodnak, vagy neked, elmész és pofán vered az önbíráskodás, és lehet érte 6 éveket ülni nyugodtan. Tehát ez egy ilyen dolog. Na most akkor minek nevezzük azt, amikor bemegy két féreg géppisztolyjal, és megöl embereket, mert ők úgy gondolják, hogy sérti őket, illetve a vallásukat egy karikatúra. Ezt minek nevezzük? Nem tudom, én elmebajnak nevezném. És anélkül, hogy tovább menjek ebben az ügyben, és tovább gondoljam, minek nevezzük az olyan elmebetegeket, akik leírják Magyarországon, nemhogy kommentként, hanem akár magyar köztisztviselőként, vagy kormánytagként ilyeneket nyilatkoznak, hogy nem kellett volna provokálni. Ezt minek nevezzük az ilyen elmebeteget? Ez vicc kategória, és egyébként csak Magyarországon van ez a nagyon-nagyon nyomorék hozzáállás. Azt nem tudom, hogy itt van-e, azt nem tudom, hogy csak itt van-e, de hogy itt van ilyen, és ez kibaszott elszomorító. Szomorú dolog tehát az, hogy magyarázni kell. Én elhiszem, hogy egy olyan országban, ahol az iszlám hivatalos vallás, és ilyen törvények szerint élnek, ott én elhiszem, hogy egy karikatúráért meg lehet valakit ölni. Ha a törvények ezt megengedik, akkor ott megengedik, kész, leszarom. Persze nyilván nincsen ilyen sehol, illetve nem tudom, hogy van-e, de mondjuk azért ne felejtsük, hogy vannak olyan országok, ahol mondjuk embereket halálra tudnak kövezni, és az hivatalos. A múltkor egy valami olyan cikket láttam, hogy egy buzit megkötözve ledobtak, nem tudom honnan. Megmondom, most itt elviccelhetnénk, hogy ez persze nekem tetszett, de nyilván a valóságban ez egyáltalán nem vicces. Tehát így ez a szintű dolog van, hogy embereket halálra köveznek, meg amiről mindenki nagyon kényelmesen hallgatott, nem akarom megmondani melyik országban, illetve nem is emlékszem, hogy melyik országban volt valami blogger, aki kritizálta a vallást, 1000 korbácsütésre ítélték, ez meg van pénzbüntetés, 1000 korbácsütés, nem tudom hány év börtön. 1000 korbácsütés? 1000 korbácsütés, szerintem hányat fog túlélni? Szerintem egyet, hát... Hetente 50. Hetente 50, oké. Hetente 50. Azt mondtam, hogy egyszerre, mert abból meg lehet halni. Teljesen mindegy. Hetente 50, tehát hány hete van hátra csávonok élve? Tehát, bazdmeg, vicc kategória. Tehát ilyen ország van, ahol ezt meg lehet csinálni. És ilyen országból ide jönnek a te európai világodba, ahol viszont nincs ilyen, hogy embereket megölünk, mert úgy gondoljuk, hogy mi megöljük. Ilyen nincsen. Főleg nincsen, hogy egy karikatúráért megüljél, teljesen mindegy. Nálunk embert ölni illegális, tök mindegy, hogy milyen vallás értenek meg. És annál, tehát az kibaszottul felháborító, hogy ezt megcsinálják patkányok, hogy egy karikatúra miatt, tök mindegy, hogy megsérti őket, vagy nem, megölnek embereket. De kérdezek még valakit, a rendőr az milyen karikatúrát rajzolt? Nem tudom, hogy akit lelőttek az utcán rendőrt. Ja, az nem nagyon rajzott karikatúrát, tudomásom szerint, meg még úgy, majd meghat egy rendőrnő is, meg még túlszét is, mindegy, leragozzuk. De nem erről akarok beszélni, arról akarok beszélni, hogy agyhalottak azt mondják, hogy nem kéne provokálni. Tehát ez tudod, hogy mire emlékeztet ez engem? A megerőszakolásra. Igen, pontosan. Tuti, ezt akarod. Pontosan ez jutott eszembe róla. Ugye nyilvánvaló dolog, azt lehet mondani, hogy a nők biztos provokálták, mert kurvásan viselkedtek, meg úgy öltözködtek, de ez hülyeség. Mondani lehet, akkor is hülyeség lesz, mert úgy öltözködnek, ahogy akarnak, és ez senki nem jogosít fel arra, hogy megerőszakoljon valakit. Provokál, ez a kurva bank tele van pénzzel, provokál, hogy menjek kirabolni. És a bank a hibás. Ugye nyilván sajtószabadság van, tehát a Charlie Hebdo olyan karikatúrát hoz le, amilyet akar. Abból így van, csinál viccet, amíg ezt a törvények megengedik, addig megengedik. Így ha van. Ez valakinek nem teszik, akkor beperli őket. Ez az európai megoldás. Nem az, hogy megöl. Én is kurva szívesen megölnék egy csomó embert. Mert azt gondolom, hogy csomó ember van, én konkrétan tudok embereket mondani, akik annyira szar férgek, hogy szerintem ezeknek nem kéne élni. De nem ölöm meg őket, mert ez illegális. Hát ez így megy. Ilyen egyszerű. Sőt, tovább megyek. Ezt én most itt persze lazán kimondtam, de eszembe se jut, hogy megöljem őket. Tehát nem is gondolkozok ilyenen, mert nem ilyen kultúrkörökben nőttünk fel. És nem is szeretnénk, ha ilyen kultúrkörök jönnének hozzánk, nem is szeretnénk, ha ilyen kultúrkörökben kellene élnünk, ahol neked azon kell gondolkoznod, hogy milyen fasz vallást sértesz meg, amiről neked honnan a picsából kéne tudnod, hogy abban milyen szabályok vannak, úgy, hogy esetleg majd megölnek érte, vagy bármi. Ugye a bevándorlással az a probléma, amikor a bevándorló bemegy egy országba, és ő marhára nem akar beilleszkedni, hanem úgy gondolja, hogy az ország illeszkedjen hozzá. És például nagyon brutális, hogy Svédországban, most hallottam, nem akarok hülye számokat mondani, de ez nagyon nem nagyon beszéltünk eddig róla, de valami 200 robbantás volt. Én erről nem tudok. 200 robbantás de volt. De mikor? Így az elmúlt 2014. Egy hoppá, mi? Na oké, most mondom a snusz point. Felrobbantották azt az edzőteremet, ahol forgattam annak idején, amikor svédországi anyagokat csináltam. Ne úgy képzeljétek el, hogy úgy felrobbantották, csak nem jó fejeztem ki magam, de nem robbantották úgy fel, hogy így egy kráter lett a helyén, hanem robbanó valamit, gránátot, vagy valamit így bekúrtak a kirakatba, és felrobbant a kirakat, tehát gyakorlatilag úgy. Hát de nem kellett volna provokálni őket azzal, hogy izmos emberek jártak. Nem, oda. Egyébként itt valószínűleg nincs összefüggés, tehát ez... Tök mindegy. A sztori jó, ez valószínűleg nem ilyen muszlim probléma, nem lehet tudni, hogy ez miért van. Nem tudjuk, de a többi robbantás, ami volt, az viszont igen. Tehát Svédországban vagy 50 úgynevezett no-go zóna van, ahova a rendőrség sem ajánlja, hogy bemenj, mert a bevándorlók elfoglalták, és úgy gondolják, hogy majd ott az a törvény lesz, amit ők gondolnak, aztán te meg, hogy itt születtél, az le van szarva. Tehát ez komoly probléma. Mondom, nem akarok erről beszélni, mert ez egy nagyon gusztustalan téma, és egyáltalán nem akarom, hogy hülyéknek a levéláradatait kelljen nekünk olvasgatni. De rohadt szomorú, hogy az embereknek ez a szintű felfogása van, hogy az áldozatot hibáztatják. Ilyen nincsen, hogy az áldozat a hibás. Mikor megerőszakolnak valakit, akkor nem az a hibás, hanem nem kell megerőszakolni. Ilyen egyszerű. Az meg, az egy teljesen reális dolog, vagy teljesen reális dolog, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy prevenciópártian gondolkozunk, és mondjuk a tizenéves csajok a kétcentis miniszoknyájukban, meg a aputól kapott új szilikoncsöcsükkel éjjel 4 órakor nem ászkáljanak egyedül az utcán, kirúzsozva, meg ki halálba sminkelve, részegen meg bedrogozva. Ez egy preventív javaslat, de ha egy ilyen lányt megerőszakolnak, akkor se ő az oka. Nyilvánvalóan. Tehát itt az okokozatot azt nem ártana felfogni, mert vannak bizonyos cselekmények, amire nincsen olyan magyarázat, tehát az áldozat az nem lehet hibás. Ez egy nagyon-nagyon gyökér álláspont, és az, hogy Magyarországon erre az a reakció, hogy összeül egy ilyen hétfős bizottság, vagy nem tudom mi az apjuk fasza volt ez, és azt mondják, hogy szigorítani kell a szólásszabadságot Magyarországon, hát, hogy ez ne forduljon elő. Szigorítani kell, korlátozni kell gyakorlatilag. Hát igen, igen, korlátozni, én azt mondom, hogy az anyátokat az kéne korlátozni. A szólásszabadság az pontosan az a dolog, ami fölé nem lehet helyezni semmit, főleg nem egy vallást. Nem mondom, én se szeretem a szólásszabadságot. Olyan értelemben, hogy nem szeretem a kommentelőket, nem szeretem, hogy mindenki mindenhova mindent oda szarhat. Ezt nem szeretem. De a kommentelést ki lehet kapcsolni, ez nem probléma. Csak nem mindegy, hogy a szólásszabadság, tehát mindenképpen egy szerzőnek, azt tudni kell, hogy a kommentelőnek semmi felelőssége nincs, egy újságírónak meg van. De nem az a felelőssége, hogy megír valamit, és hát, ha megölik, hanem neki felelnie kell a főszerkesztő felé, az olvasó felé. Például az a felelősség egy újságírónak, hogyha fasságokat írogat, akkor nem fogják olvasni, és elveszti az állását, és nem tud miből megélni. Ez is egy felelősség a kommentelőnek, nincs ilyen felelősség. Hogyha be akarják perelni, ugye, európai módon, karikatúrái miatt, akkor őt fogják beperelni gyakorlatilag, tehát az újság őt fogja odarakni a bűnbaknak. Ez egy kicsit azt mondanám, hogy piacorientált dolog is, hogyha Charlie Hebdo szar, és nem olvassák az emberek, akkor nem fog megélni. Ha szar és olvassák az emberek, akkor ez van, ilyen színvonalon emberek vannak, az RTL Klub egy szar, meg a Valóság Show egy szar, és nézik az emberek. Hát a nyugati világban nálunk. Ilyen színvonalon emberek vannak, de ez az elfogadott rendszer nálunk. Nálunk az... a pénz legitimál dolgokat, tehát vagy tudsz egy olyan piacot találni magadnak, amiből hasznot hajtasz. Nem is ezt mondanám, nem is ezt mondanám, nem csak pénzről van itt szó, nem csak pénzről van itt szó. Itt arról is van szó, hogy egyszerűen megvan az a bizonyos törvény, törvényi háttér, meg megvan az a szokásjog, megvan az a kultúrkör itt, amiben mi élünk. És az nem úgy működik, hogy ide jön valaki, most tök mindegy, hogy fizikailag nem mentek azok oda, mert azok gyakorlatilag nem bevándorlók voltak, hanem második generációs bevándorlók, tehát Franciaországba születtek, de ki tudja, ezt az egész ügyet kiszervezte, de nem így működik, hogy oda jövök, és én úgy gondolom, hogy az én törvényem érvényesek az egész országra. Mert én így gondolom. Tehát ez a tipikus dolog, amit szoktam a bevándorlókkal mondani, hogy bevándorlóna az a szokás, hogy oda szarik az út közepére, akkor ahova bevándorlott is ezt fogja csinálni. Hát nem. Másképp erre a magyar kormány hogy reagált, mint egy idióta szokás szerint. Tehát ez egy nagyon, nagyon necces dolog, és mondom, nem is akarok ebbe belefolyni, de azért aki azt gondolta, hogy a Charlie Hebdo hibás a karikatúrái miatt, hogy megölték őket, az nyugodtan szégyelje el magát, de kurvára. Azt tudom javasolni. Hát azokat így nem ártana bezárni így egy diliházba. Hát nem tudom, hogy mit lenne. Nekem haverém is mondták ezt, hogy hát nem kellett volna se. Mi van, mondom? Mi a faszról beszélsz, te bazd meg? Jövő héten meg, majd kitalálják, hogy nekik az a sértő, hogy te nem tudom, mit csinálsz, akkor mi van? Mi van, hogy jövő héten kitalálják, hogy az a sértő, hogy a emberek valóságsót néznek? Akkor mi lesz? Ha mindenkit legépiszajoznak, az összes hülyét, aki valóságsót néz? Én tapsolni fogok, ezzel nincsen gond, de akkor is. Ez azért nincsen egészen rendben, én úgy gondolom. Tehát egy kicsit gondolkozzunk már úgy, mint értelmes emberek, nem mint zsírhülyék. Egyébként van még vicces hír. No. Hát a vaddisznó. Az megvan? Na igen, a vaddisznó. Hát mesélted. Amúgy nem olvastam, de mesélted. Hihetetlen. Hihetetlen. Vaddisznók mászkáltak, nem tudom, még, talán még mindig vaddisznók mászkáltak Budapest belvárosában. És ezzel nincs gond, mert a vaddisznó gondolta meg, hát bemegyek itt, megnézem a körútot, érted, veszek egy izét. Bemegyek a... Ez előfordul jobb helyeken is egyébként. Valahán a McDonald'sba benézek, eszek egy kis moslékot. Lehet, hogy erre gondolt a vaddisznó. Csak lehet. Az a félelmetes, hogy nincsen hatóság, aki ezt az ügyet elintézi, és napokig itt mászkálnak a vaddisznók. Állítólag az volt, hogy a rendőrök kergették őket így szirénázó autóval. Tehát el tudom képzelni, hogy áll a ember a busz megállóba, és nézi, hogy elfut a vadvisznő, jön a rendőr, akkor Nino, Nino, Nino. Elmennek, csikorgás, minden, visszafelé, jön a másik irányba a vadisznó. Igen, mint a Starvig játékban. Vadisznó most a jobb oldalon jön balra, látja csajt a busz megállóban, aki rögzíti ezt mobiltelefonnal, és integet neki, hogy szevasz, és fut tovább, jön a másik oldalról, ugye most visszafelé jön, Nino, Nino, mint a, emlékszel az izért, Cápali és Cápetibe? Persze. Azt egyébként én sosem néztem, mert én nem bíztam fölfogni ezt a rajzfilmet, de igen, mi baj két dologra emlékszem, az egyik az, hogy azt hiszem ők voltak a mentősök, valaki megsérült. Szerintem rendőrök voltak, nem? És valami ilyesmi volt, hogy nem tudom, de az a lényeg, hogy az egyik volt a sziréna, és akkor kiabálta, hogy Nino, siessünk már, Nino, siessünk már, tehát ilyen fogyaték volt az egész. Meg arra emlékszem, hogy volt a bomba, ilyen nagy gömb alakú bomba, és az egyik hülye így fogta a kezébe, és mondta, hogy itt a bomba, bim-bam, itt a bomba, bim-bam, ez megvan? De ezeken nem, kurvára... konkrétan nem emlékszem. Erre a két dologra emlékszem, mert amúgy szerintem egy nézhetetlen fos volt, de ezen kurvára röhögtem. Valamilyen, biztos, mert fogyatékos vagyok. Na mindegy, hát, de körülbelül így ezen a szinten képzelem el, mint egy ilyen rajzfilm itt Magyarországon, hogy a rendőrség kergete a vaddisznót. És gyakorlatilag nincs egy hatóság, az csodálkozom, nem föl kellett volna írnom a pufit, hogy az állatmentő ligát nem hívták föl, hogy a vaddisznókat kapja el. Hát nincs, aki ezt elintézze Magyarországon, napokig rohangálnak a vaddisznók. Ez azért baromi kemény. Közben azon gondolkodok, hogy mit csinálnak itt a városban. Szerintem nagyon nem tudnak magukkal mit kezdeni. Azt nem tudom, de nem nagyon szeretek kommentekre hivatkozni, de a 444-en vannak jó kommentek egyébként. Bár a 444 olvasásról is le kéne szoknom, az az igazság, és lehet, hogy ezt meg is fogom tenni, és akkor már nem olvasok semmit. Egyelőre még nem találtam semmi értelmeset, mert a 444-ek a drogos lobbyját nem nagyon tudom értékelni, meg az egyéb fasságokat sem, hát ez se egy töké. De néha akad értelmes komment, és például az egyik kommentelő elmesélte, hogy a külföldi ismerőseinek 12 órakor felolvasta a 444 címlapot. És ők azt hitték, hogy ez valamilyen szatirikus viclap, ahol ilyen poénos hülye híreket írnak direkt. És mondta, hogy nem, ez a valóság. Ez történik ma Magyarországon. És igazából nem csak a 444-en látod ezt a hírekben, hanem mindenhol. Hát tehát gyakorlatilag az összes híroldal ugyanazt hozza. Elmebeteg kormánytagok, miket nyilatkoznak, a robotdisznó rohangál, a termékdíjat raknak a napelemre, bazd meg! A napelemre! Te környezetvédelmi termékdíj van a napelemen. Mondjuk ki lehet rakni, ki akar atomerőművet csinálni, nem én, az biztos. Mit akarnak, hogy az atomerőmű adja el az energiát a parasztoknak, és kurvára nem akarják, hogy neked napelemes házad legyen, mert akkor nem lesz majd fogyasztásod. Tehát ennyi a matek, ez nem egy nagy összeesküvés elvélet. Szóval azt mondja, hogy azóta az a szokásuk, hogy minden nap felolvassa a külföldi ismerősének, és ezen röhögnek. És én is ezért olvasom a 444-et, ugye már jó régóta, mert röhögök a napi híreken. Próbálom vidáman felfogni, de mégse jó. A Térdvédő Zoli haverom mondta, hogy azért én a kurva kiradót soha többet nem fogom nézni, mert már rohadt tőlegem van. Mert mindenki azon gondolkozik, hogy el kéne menni a picsába innen. Hát egyébként nem lenne rossz. Csak az a probléma, azzal kell vigyázni, hogy időben el kell indulni, mert ugye, hogyha elkezdjük korlátozni itt a szólásszabadságot, akkor nagyon könnyen lehet, hogy hamarosan a határ is le lesz zárva. Betiltanak minket is. Nem lesz, vasárnap nem lesz BB rádió. Úgy is, eddig se volt. Na mindegy, egyébként nem nagyon akarok ilyen dolgokról beszélni. Teljesen valahogy meg kéne fordulni és elhagyni ezt a szart, mert senki nem beszél pozitív dolgokról. Az egy dolog, hogy a negatív dolgokat megfordítjuk és röhögünk rajta, de már egy rohadt rádiókabaré az egész életünk tényleg, bár mert nincsen semmilyen komolyan vehető hír, hiszen a kibaszott selfie-botról van szó, egyrészt, másrészt az elmehetek kormányról, harmadrészt meg a rohangáló vaddisznóról, a negyedik hír meg az, hogy elvágták egy amerikai, nem tudom kinek a fejét az iszlám faszkalapok. Szóval... De ugye miről legyen szó? Tehát miről olvasnál szívesebben? Hát ezekről nem olvasok szívesen, tehát szeretnék értelmes, inkább pozitív dolgokkal foglalkozni, amit egyre nehezebbé tesz mindenki. Úgyhogy nem tudom, hogy ezt hogy tudjuk megoldani, de próbálkozom küzdeni a dologgal, és le kell egyszerűen az emberek építeni a szart az életéből, mert így nem lehet élni tényleg. Na, következne most a Ken Licks Barbie. Szerintem le tudja fordítani mindenki Ken Licks Barbie. Szerintem értjük. Szerintem, hát igen. Ez egyébként egy nagyon pozitív életszemlélet sugal, mármint a nevük, de igazából a zene annyira azért nem ilyen. Hát a zene az egy, ez egy stoner zene, ami a franc se tudja, mit jelent, mert ezeket a műfajokat én nem értem, de ez a stoner zene, ez olyan zene, ami nekem tetszik, az a típusú zene. Nem mondom, hogy az ének nagyon kifinomult lesz, de fasza. Na mindegy, menjen a Smoke Park. Alex Barbie tök olyan, mint egy ilyen amerikai zúzós stoner banda. Nekem az ének az, ami így nem annyira, de így az egész az elviszi, tehát én jobban el tudnék viselni a normális éneket. Nekem ez a fajta ének nagyon nem tetszik, egyébként van egy csomó zene, amivel pont ez a bajom, hogy ugye elkezdődik, tök jó hallom a gitár, és akkor elkezdenek hörögni, meg ordítani, igen, meg ilyen hát, teljesen. Nyilván nekik ez tetszik, úgyhogy ezért van ez így. Nyilván, de nekem nem tetszik. De ennek a Alex Barbie, ez nekem egy bejövős dolog. És hát egyenesen innen érkeztek Hollywood helyett Nyíregyházáról. Ezt jól kimondtam. Tehát a nyíregyházi banda, ezek teljesen magyar srácok. Azt mondja a fáma, figyelj, 2012 tavaszán egy nyíregyházi baráti társaság saját elmondásuk szerint megitták az enéjünk már valamit söröket. Ezután jöttek a próbák, stb. És akkor valahogy így alakult meg ez a Kenlix Barbie, és most van egy ilyen bemutatkozó kislemezük egy öt darab dallal, és Hát, mint mondtam, Nyíregyháza, úgyhogy lehet, hogy összefogunk, mivel nekem az Oli haveromnak az ismerősei, ezért lehet, hogy összefogunk velük haverkodni, hiszen a zenei anyag az nekünk mindig jól jön, különböző projektekhez, mint filmek, meg ilyen hülyeség. Szeretek zenei, eredeti zenei anyagot használni, a Támadás 2-nél is így volt, ott a konkrétan voltak zenék, amit úgy csináltak meg. Például Dave Wallace, aki külföldön lakik. Meglepő módon. Ez a névvel, tényleg? És vagy Tapodi. Azután a 8. kerületben lakik. Vagy Tapodi Nori barátom, aki az elektronikus részét csinált a dolgoknak, és én sajnos nem tudok zenét csinálni. Fejben kiváló zenéket írok, de nem tudom leírni, és nem tudom megvalósítani. Pedig milyen jó lenne, ha csinálnánk egy faszarok zenekart. De hát rohadt béna vagyok, meg gitáron is se tudok, ez rohadt égő. De az a szerencsém, hogy tudok motorozni. Különben, ha még azt se tudnék, akkor teljesen buzi lennék. Még flexem sincs. Tehát itt valami ilyen dolog van, hogy vagy hegesztenet kell tudni, vagy flexelnet kell tudni, vagy gitározni, vagy motorozni. Ha ezek nincsenek, meg buzi vagy. Azért erre vigyázzon mindenki. Na mindegy, szóval ez egy érdekes dolog. A Ken Leaks Barbie-t, azt elmondom nektek titokban, hogy megtaláljátok a Hands of Doom blogon. Hands of Doom. A végzett keze. A végzett keze. Hands of Doom. Tehát googli Hands of Doom és Ken Leaks Barbie. És ha itt megtaláltok róluk ezt a bemutatkozó cikket, akkor meg fogjátok találni azt a részt, ahol az EP-t le is lehet tölteni. Az EP az a 5-számos EP, amiről beszéltem. És itt van valami ilyen hülyeség, amivel így le tudod zibbe tölteni az egészet, és meg tudod hallgatni. Na mindegy, úgyhogy ezt érdemes kiturkálni magunknak. Aztán, hát van még érdekes vidám sztorink. Ez a múlt hét egyik országos híre volt, hogy fiatal ember bemászott a közérbe, megzabált egy kis chipset, vagy ropit, vagy mit csinált? Chips volt szerintem. Meg mit csinált, még megevett ott valamit? Hát szerintem elmesz szarni, vagy fugyozni, vagy valami ilyesmi. Tehát az a lényeg, hogy a drogos befolyásoltság alatt levő fiatal ember betört egy boltba. Egy kocsmába tört be. Kocsmába? Igen. Nincs kedvem megkeresni most a hírt, és nem emlékszem már az az igazság, meg nem is kell nekünk hitelesek lenni, hiszen nem vagyunk mi a MTV hírszolgálat, meg MTI, meg mi, hanem... Pedig ők baromi hitelesek, mindig megkeresik a színészeket, hogy megkérdezik. Igen, hogy milyen az autópálya matrica, nagyon jó, nagyon jól jártunk vele, köszönjük szépen. Autópálya matrica az a legnagyobb ötlet volt a világon, még szeretnénk fizetni valamiért, tök feleslegesen a Tróger magyar kormánynak. Szóval ez, igen, ezek kiváló dolgok. De az a lényeg, hogy valami is, mint volt a sztori, fiatalember drogos befolyásoltság alatt behatolt egy kocsmába, ott lehet, hogy elment szarni, nem emlékszem rá, és utána megevett valami chipset, és utána hazament, de a mobiltelefonját ott felejtette. Aztán fölhívta a rendőröket, és megkérte őket szépen, hogy kapja már vissza, és akkor a rendőrök szegényt őrizetbe vették, és meggyanúsították egy bűncselekménnyel. Na most az egész dologban az érdekes, hogy ez drogos befolyásoltság alatt történt, be volt füvezve a fiatalember, és hát egyébként legalizáljuk, mindenképpen a füvet legalizálni kell, egyébként teljesen egyetértek, hogy a fű az nagyon jót tesz, nagyon okos lesz tőle mindenki, és sokkal jobb lenne, ha nem lenne ez egy ilyen kuriózum hír, ha nem minden nap lenne 167 darab hülye, aki betör a kocsmába, mert be van füvezve, és éppen attól hülye, ha már alkoholtól nem tud elég hülye lenni, vagy alkoholtól nincs elég hülye ember, akkor szeretnénk még azt, ha fűtől még több hülye ember lenne. A dolog lényege, hogy ugye ismerettségen keresztül itt valamennyire sikerült megtudnom, egyébként ez is Nyíregyház környéki történet, ismerettségen keresztül sikerült megtudnom némit az dolgot az ügy háttéréről, mégpedig azt, hogy az ügyünk főszereplője, a most gyanúsítottként szereplő fiatalember egy hót normális gyerek, egy szerény, normális, soha nem balhézó, teljesen gázmentes srác, aki beszívott, és ettől most ilyen hülye lett. És ettől egy ilyen hülyeséget tudott csinálni. Tehát a lényeg, srácok, hogy legalizáljuk a füvet, mindenképpen szeretnénk, ha mindenki füves lenne, mert nincsen elég seggfej, meg hülye, elmebeteg idióta közöttünk, még többet szeretnénk. Az fontos, ez mint egy falat kenyér, meg a melegházasság, olyan fontos nekünk a füvezés legalizálása, plusz, ahogy a múltkori adásban elmondtam, akkor már legalizáljuk a halucinogén gombákat is, mert az meg jót tesz különösen. Mert a kokaint. Bizonyos ki. Aztán a kokaint, mert ha már halucinogén gomba lehet, akkor olyan gombát kellene, amitől így úgy érzed, hogy mert én hallottam ilyen gombáról egy fogyatékos ismerősömtől, hogy begombázott és tök jó volt, mert így ült a széken, és úgy érezte, hogy a szék karfára rácsavarítik az alkarja. Ilyen gombákat kéne még egy kicsit legalizálni, és szeretném, hogyha ilyen szék karfájára rácsavarodott karú elmebetegek, azok beülnének az autóba és vezetnének, hát ha sikerül megölni egy kitártatlan embert. Szóval legalizáljuk a dolgokat, és egyébként Amerikában nem sokára a melegházasságot is legalizálni fogják. Ez megint egy olyan dolog, amire régóta vártam. Ez a legfontosabb kibaszott kérdés a világon, hogy a melegházasság az meglegyen, mert nem mindegy a kibaszott melegeknek, hogy hogyan élnek együtt, meg hogyan kúrják egymást, hanem még külön nekik házasság is kell, mert neveljenek gyerekeket lehetőleg, akiből még generált lesz. Ennek szerintem nyilván a gyerekek örökbefogadásához van közel. De egyébként homofób titkos buzi vagyok egyébként. Én is arra vágyom, hogy meleg házasságba éljek, azért mondok ilyen dolgokat. Vagy náci vagyok, az a másik megoldás, náci vagyok. Egyébként még lehet, hogy tök titkos jobbikos vagyok. De nem, egyébként amiről szoktam beszélni, hogy a kibaszott józan gondolkodás az annyira hiányzik az életben, hogy hihetetlen. Nem értem ezt a kibaszott buzipártolást. 80 000-szer elmondom, hogy semmi bajom senkivel, nyugodtan mindenki olyan szexuális életet él, de az a kibaszott jogok követelése, ezt rohadtul nem értem meg. Az a baj, hogy ez egy olyan szintű trágya, a melegházasság, ez ugyanez a szint, hogy egy kultúrkört, ami már ki van alakulva egy ideje, megerőszakolunk, csak mert most ez divat meg trend. Én nem látom át, hogyha a melegek nem házasodhatnak, ezzel milyen jogsérelmük következik be. Nem látom át, hogy mi ezzel a probléma. Miért kell nekik külön, tehát el is lehet játszani ezt a házasságosdit, miért kell nekik hivatalosan papíron lenni, és miért kell egy ilyen családmodellt odarakni az emberek elé. Tehát tök én jó, se értem. Amíg mi meleg házasságosdit játszunk, és nem születnek Európában meg Amerikában már megfelelő számban gyerekek, addig születnek megfelelő számban dzsihádisták, akik 10 évesen már tudják, hogyan kell géppisztolyjal agyonlőni az összes büdös buzit, aki majd affektálva fog rinyálni, amikor jön a háború. Tök jó lesz. Gratulálok. Az emberiség halad a fejlettség felé nagyon nagy ütemben a selfie bottal, meg az okostelefonnal, meg a melegházassággal. Gratulálok. Csak az a baj, hogy ha valaki kinyitja a száját ez ügyben, akkor az mindjárt náci, meg mindjárt homofób, és ami a még szomorúbb, hogy általában a nácik meg a homofóbok nyitják ki tényleg a szájukat ebben az ügyben, de hát mindegy, ezt ismét csak azt mondom, hogy próbáljuk meg humorosan látni, és amikor majd nektek is lesz gyereketek, akkor majd tök vicces lesz, amikor el kell magyarázni, hogy mondjuk az egyik óvodás kis csoportásnak miért van két apukája, meg ilyesmi, tök jó lesz. Megint láttam egy 2 perces részt a Modern Család című sorozatból, mert ugye nálunk megy a tévé gyerek miatt, és Comedy Centralt nézünk főleg, és ez azon megy. Kegyetlen basszus, kegyetlen. Mi volt benne? Nem is emlékszem igazából, de valami ilyesmi volt a mostani résznek a témája, amennyit láttam belőle, hogy most kitalálták mindenki, hogy a másiknak a telefonjába biztos valami titkos üzenet van, és akkor meg akarják nézni, és most ezen ment a vita, hogy most megnézzék, vagy ne, vagy titkolsz valamit, vagy nem, és amikor ott azt a buzik eljátszották egymással, mert ugye, mint mondtam, ebben a filmben már ez egy trendi filmsorozat, már kötelező, lassan mindenhol kötelező buzi páros, az szóval az komoly volt, na. Mindegy. Hát a buzipárok azért szoktak lenni a sorozatokban, már csak azért is, hogy legyenek. Hát ez olyan egyébként, mint a fekete vezető valahol valami jelentős pozícióban. Ez rohadt szomorú. Tiszteletteljes pozícióban. Igen, mert az kell, mert akkor... Az kell, hogy érezzük. Mindegyik rétegnek meg kell, hogy nyilván legyen. Tehát, most a buziknak is feleljünk meg, miért nem? Igen. Meg egyébként nyilván nem a buziknak szól ez, mert a buzik nincsenek olyan sokan, ez a tolerancia rajongó fuskacsögöknek szól. De rohadt sokan vannak, szerintem egyre többen vannak. Már hogy a melegek? Vagy... Hogy nem, hát ez a rohadt példakép, érted? Ez a példakép, hogy legyél affektálós kis köcsög, és éljél egy férfival a házasságban, ezt az életmodellt adjuk a gyerekeinknek. Ez a rohadt nagy probléma. Tehát nem azt adjuk a gyerekeinknek, hogy legyél férfi, legyél egy normális, gerinces, egyenes gerincű ember, aki dolgozik és tisztességes, és nem egy ilyen intrikus, szarkeverő hazug féreg. Nem azt adjuk a lányainknak, hogy legyél egy normális, céltudatos dolgozónő, hanem az, hogy legyél segriszáló, idióta, hülye kurva, tele szilikonnal, meg sminkeld nagyon magad 12 évesen, és viselkedj úgy, mint egy utolsó riherongy. Tehát nem ezeket a példaképeket adjuk ma gyerekeinknek, mert most ez a trendi. Meg persze legyél szépségkirálynő, és fotózzad, meg szelfized a seggedbe dugott selfie bottal, mert már van egyébként seg selfie bot is, az megvan. Nem tudom, persze, hogy hívják, belfi, vagy mi a faszomnak hívják. Van olyan is, hogy a picsára tudod vele fényképezni, tehát ezt adjuk a gyerekeinknek példaképpen, hogy legyetek ilyen emberek. De remélem, hogy ennek a sok tetű fasznak, aki ezeket kitalálja, meg aki ezen pénzt keres, meg aki beoltja ezt a sok hülye barom birkát erre, annak majd ezek fogják megteremteni a nyugdíját. És ebből fog majd megélni. Az ilyen emberekből. Nagyon remélem. De persze ez nem így lesz. Szóval nem akarok igazán egy ilyen gyűlölködő típusú ember lenni, de ezt a mai életvállalmodellt, amit adnak, ezt nagyon-nagyon rühellem. És egyszerűen zsigeri alapon hánynom kell tőle, hogy idáig folyult az emberiség, hogy már tényleg senki nem normális. Tehát mindenki degenerált, és ez kurva nagy baj. És tudom, hogy ti is ugyanebben a cipőben jártok, és ugyanez miatt érzitek magatokat tök egyedül, meg ilyen csomóan el tudom képzelni, most képzelem, valaki hallgat minket, vagy nem hallgat minket, de él egy faluban, vagy egy kisvárosban, és a elmaradott bigott elmebetegséget látja ezzel ötvözve. Ami egyébként egy csodálatos dolog. Nagyon jó lehet. Hát ott vannak a 60 évesek, akik mondjuk a faluban laknak, és akik tényleg... És azok vagy ott tartanak még ezeknél a begyöpösödött régi fasságoknál, vagy ott tartanak, hogy azok is meghűltek teljesen. És akkor vannak a fiatalabbak, akik meg teljesen hülyék. Ennyi. És önmagukat fényképező degeneráltakat látsz mindenhol. És ott egy normális ember valószínűleg rosszul érzi magát. Tehát ez, igen, a közeg nem szórakoztató neki. Jó, hát egy normális ember úgy érzi magát, mint ahogy én érzem magam a diszkóban, ahol mindenki bebaszva, beszívva, feltrengés, akkor ettől érzi magát. A szoktál diszkóba járni mostanában? Szerintem meg tudom számolni a kezemen, egy kezemen, hogy hányszor voltam diszkóban. Nem voltam sikeres diszkópatkány, sosem, valahogy nem nagyon jött. Hát ez nem is értem. De szerintem sokan vagyunk ezzel így. Viszont közben kitalálta valami intelligens ember, hogy legyen a magyar szinkron hungarikum. Igen, ez egy fenetikus dolog. Egyébként ez egy szinkron színész csaj beszélgetett erről, akinek ugye megismertem hangját, és az általam nagyon kedvelt Ashoka nevű karakter a Star Wars Force rajzfilmből. Ennek is ő adja a hangját. Tóth nem tudom kinek hívja. Nem tudom, hogy ki az, és igazából a hangját sem ismerném meg, mert én például pont azt a mesét, amikor néztem, angolul néztem, ez van. Ő azért sem ismernéd meg, mert amikor a színészek színészkednek, akkor más a hangjuk. Mint ahogy a rádiós műsorvezetők, például brutálisan máshogy beszélnek hétköznap, mint mi. Csak nagyjából mi beszélünk ugyanúgy, mint ahogy szoktunk. Hát ez azért beszélni. Van, mert mi egyszerűek vagyunk. Igen, egyszerű parasztul nyomjuk itt a rádiót nektek. Jó, hát nyilván most én is próbálkozok valamennyire azzal, hogy artikuláljak jobban, ne hadarjak annyira, mint hétköznap szoktam, de nem kifejezetten csinálunk ilyen rádiós hanglejtést, tudod, ez a hát nagyon... Én nem is igazán tudom, hogy hogy kell, tehát ugye nyilván ugye amerikai műsorokban hallom, de amikor ez a túljátszott szart nyomják, attól nekem hány ingerem van rögtön. Vagy lehetne kukis verzió, hogy megjátszuk, hogy külföldiek vagyunk, és akkor próbálunk ilyen álkülföldiül szarul beszélni, értelmetlenül, de legalább úgy, hogy semmi érdekeset ne tudjunk mondani egyáltalán. Igen, vagy lehetne úgy, hogy ékezetek nélkül, mint a pákú. Ja, kocsog. Kocsog. Kocsog pakó. De akkor az pakócsok. Na mindegy, ez a hungarikum kérdés, ez beszarás. Ez beszarás tényleg. Tehát ez a tipikus magyar ilyen meldöngető agyhalál. Hát mi a fasz az, hogy hungarikum? Így mégis. Hát volt ennek ugye valamiféle definíciója, most így magamban. Ez valami olyasmi, hogy a magyarságra jellemző, külföldön is elismert, és a magyarságnak a csúcs teljesítménye. De miért kéne ezt egy külön csoportba sorolni? Hát nem tudom. Kérdezd meg például a Pixalámi gyárat. De nem hiszem, hogy a Pixalámi gyár külön akarja, hogy ő hungarikum legyen. Szerintem a Pixalámi gyárnak... Nem hiszem, hogy jó reklám, szerintem nekik ez a röhely, mert ugyanis a Pixalaminak az a jó reklám, hogyha a Pixalamit ismerik a világon mindenhol, és nem kell ahhoz hungarikummal nyilvánítani, meg ilyen fasságokat kitalálni, mert szerintem germanikum sincsen, meg a többi ország nem talált ki ilyen beteg dolgokat. A pixaláminek az a lényeges dolog, hogy ismerik a márkanevet. És nem az a lényeg, hogy azt ismerik, hogy ez magyar, hanem az, hogy ez egy jó termék. Aztán ha jó termék, akkor tudni fogják, hogy magyar. Tehát ez teljesen összerakható dolog. Tehát az egész hungarikum baromság, ez egy értelmetlen dolog. Megint egy hülye, teljesen hülye meldöngetéses dolog. Minden értelmes alkotásról, vagy márkáról, brandről, bármiről úgy is tudod, hogy honnan van. Legalábbis nagyjából. Hát nem mindig, de hogyha mondjuk tényleg olyan, hogy érdekel, meg hát foglalkozol vele, akkor tudod. Van-e olyan, amiről nem tudod? A Samsung nem tudom, hogy honnan való például. A Samsung koreai. Koreai. De hogy frankon koreai a Samsung, vagy ez. Koreában van valami gyár, nem, nem, gyártó, koreai, egy csomó koreai márka. Nem tudtam. De érted, nem hiszem, hogy a Samsungot koreaikumnak kellett nyilvánítani, vagy mondjuk a japán műszaki cikkeket, amik ugye a 80-as években lettek nagyon világhódítóak, japánikumnak, a japán motorkerékpárgyártás nem kellett japánikumnak nyilvánítani, az anélkül is megcsálta a saját világhírnevét. Tehát ez egy értelmetlen baromság, az az igazi agy halál. De ez ugye azért van, mert a magyaroknak nagyon erős a nemzeti tudata. Nem, azért van, mert a magyaroknak kicsi a pöcsük konkrétan, és igen. Ezt ilyen dolgokkal mutogatják, hogy kicsi a pöcsük, hogy állandóan kiabálni kell, hogy mi vagyunk a magyarok, figyeljetek ide. De nem kéne kiabálni, egyszerűen teljesítményt kell nyújtani, dolgokat kell letenni az asztalra, és azok megteszik önmagukat, vagy megteszik azt, hogy felfigyelnek rá az emberek, és nem kell az emberek aggódni. Tehát nem tudom, most Amerikának és minden szart amerikumnak kéne nyilvánítani, hogy hogy van ez? Amerikának nem kell, Amerikáról mindenki tudja, hogy mi van meg, hogy hány óra. Hát ez az. Ami Magyarországon érdekes, arról is tudják, hogy mi van. Dehogy. Magyarországról senki nem tud semmit, pontosan nem. Ezért az egész világ tudja, hogy korrupció van a NAV-nál. Nem. Magyarországról, ami érdekes Magyarországon, arról tudják. Csak hát... Nem hiszem, hogy Magyarországon van bármi érdekes, tehát igazából nem tudják. Rubik kocka. Effektíve. Rubik kocka itt tart. Ja, tényleg, meg az töltőtől. Nem golyóstól. Meg egy-két ilyen dolog van, ami érdekes Magyarországról, de nekünk nem kell nagyobbnak lennünk másoknál, tehát ez nem egy ilyen kibaszott bizonyítási kényszer, ez egy 10 milliós porba fingó ország, nem kell nekünk lenni a legnagyobbak a világon, meg a leghangosabbak, meg ilyesmi. Bíz benne, mi vagyunk a legnagyobbak. Hidd el. Igen. Világos. Vagyunk. Egyébként azt láttam a vaddisznó ugyanúgy. Nagyon nagyok vagyunk. Kurva nagyok vagyunk. Figyelj, csomó dolog a világ. Tehát biztos lehetsz benne, hogy a napelemek környezetvédelmi megadóztatásával az a világhírűek vagyunk, az kurva élet. Meg mindaz a szarra, amit keverünk végül, és csak két világháborút sikerült kirobbantani egyébként, úgyhogy fasz a kis ország ez. De mindegy, nem akarom ezt a dolgot ragozni. Na, mielőtt elbúcsúzunk, mivel most egy nagyon komoly trükk van, és most két rádiót fogunk felvenni egyszerre, aminek a másik felét majd a jövő héten fogjátok hallani, ez azért van, hogy utolérjük magunkat, ezért elmondok egy viccet, ami sajnos arról a témáról ütött eszembe, ami a következő rádióban jön, méghozzá Korbúj Péterrel kapcsolatban, akit hallani fogtok, és nagyon-nagyon okos dolgokat fog mondani, csak szegénynek az a neve, hogy Korbúj, és ezért eszembe jutott egy régi viccerről, amit most el fog mondani, mert nagyon rossz. Sztropacsek és Korbúj találkoznak. Sztropacsek azt mondja Korbújnak, hogy te figyelj, Korbúj, írtam rólad egy verset. Oké, na, mondd el. 5 korbúj a seggembe, 6 korbúj ki belőle. Korbúj néz. Kurvára kiakad, jó van. Egy hétig gondolkozik, hogy most mi a francot csinálja, vagy mit mondjon. Találkoznak egy hét múlva, azt mondja Korbúj, hogy Sztropacsek, írtam rólad egy verset. Jó van, mondd el. Sztropacsek, a kurva anyád. Ez volt a vicc. Szerintem kurva jó vicc egyébként. Én ezen rohadtul röhögnék, ha most nem én mondtam volna el, de jövő héten jön Korbúj Péter, aki nagyon fontos dolgokat fog mondani a nyelvről. Végre egy olyan hozzáállás, ami nem arról szól, hogy jaj, fogadjuk el, hogy most SMS nyelv van, és akkor most már a beszédbe is majd úgy kell, hogy vok. Azt fogok mondani egymásnak, hogy szia, itt vok, W-vel. Szia, W-vok. Vagy nem tudom, hogy működne. A vok egyébként egy értelmes szó, pont W-vel. Persze, hát az egy ilyen... Hát az működik, csak az teljesen mást jelent. Edény. Igen, amiben sütni lehet. Igen, ételt. De végül is van összefüggés, ha belegondolod, mert aki azt mondja, hogy vok, az tulajdonképpen egy edény fajta, tehát egy köcsög. Na, végezetül visszatérünk a 80-as években. Mégpedig... A King Cobrával, akiktől a... Second Thoughts. Second Thoughts című dalt fogjuk bejátszani. De igen, most éppen próbálok kigugizni, hogy mégis mi az Isten van velük, meg hogy ők kik egyáltalán. Nekem ismerős ez a név, ez egy ilyen Los Angeles-inek kinéző hoi metal banda. Kermin Epis alakította a zenekart, Itt fogalmunk sincs, hogy ki. Aki Ozzy Osbourne-nal zenélt, de aztán összebalhéztak, és inkább megcsinálta a saját bandáját. Egyébként ez többször újra beindult. És bazd meg Los Angeles-i! Kurvára tudok! A Los Angeles-i hangzás benne van a fülemben, és tényleg Los Angeles-i. Szerintem oda kéne költözned most már lassan. Hát nem olyan jó helyez a Los Angeles egyébként, mint gondoljuk, mert így jól hangzik, de le azért oda tudnék költözni, kibírnám valahogy. 87 és 88 közötti volt az első korszak, a másik 2000 és 2001 között, és 2010-ben től most elméletileg, és úgy emlékszem, hogy van egy viszonylag friss King Cobra lemez is. 2013-ból a King Cobra 2. De ez, amit most hallatok, ez a 88-ig tartó időszakból jön. Tehát ez az eredeti, ez az igazi hajmetál téma. És tényleg olyan. Na, és akkor mi ezzel le is lépünk a rákba. Úgyhogy a viszont hallásra, és a Hurka mindjárt elmondja a szokásos e-mailt. Ha írni akartok nekünk bármiféle témában, akkor bodybuilderradio@gmail.com-on tudtok nekünk írni, megtaláltok, minden elérhetőek vagyunk teljes mértékben. Nyilván nem nagyon válaszolunk, de hát itt válaszolunk, hogyha tudunk. Nem szoktál válaszolni? Hát igen, annyit, hogy úgy vettük az adást. Jaj, már megint. Ennyi, de úgy nem beszélgetek így az e-mailen keresztül. Nem, hát ez meg... nyilván, hogy beszélgessünk e-mailen keresztül. Aki meg az edző válaszolba akar esetleg írni BB Rádió témában, vagy nekem e-mailben, akkor az előzőnek fel tudok ajánlani egy azonnali kitiltást, az e-mailre meg nem tudok válaszolni, mert a rádió témát azt ugye nem tudom kezelni, azt a előbb megadott e-mail címre kérjük a viszonthallásra. Sziasztok!